Yo, party people, începe Kiss Kiss in the Mix cu Olix și DJ Young. Asta pentru că este vineri. Este ora 6, salutare, bine v-am găsit. Suntem back to back. Asta înseamnă nu că mixăm back la back, cu becul aprins, ci că mixăm o piesă eu, o piesă Olix, o piesă eu, o piesă și tot așa, și tot așa. La fel o să facem și cu delichisturile pe care le privim de la voi. Le remixăm cu tot cu piese. Așa că 0722 20 60 20 este numărul de telefon care vă așteaptă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Începem mixul back to back la Kiss Kiss in the Mix. Come on. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. It's the weekend. Yeah. Just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to, used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Myself, myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, town, I travel downtown. Wanna have you around, round, like every single day. I love you always, wait, I'll meet you halfway. Push it.

Kiss Remix și un remix Dave Odd de la Pussycat Dolls, When I Grow Up. Avem pe www.kissfm.ro/kkm podcastul Kiss Kiss in the Mix, pe care îl puteți lua cu voi. Adică înregistrarea asta înseamnă podcast, ceea ce se aude la Kiss, și mâine o să puteți aveți voi în MP3-ul vostru. Avem de asemenea pe site-ul kissfm.ro și aplicația iKiss, pe care puteți să o instalați pe iPhone-ul vostru și să ascultați Kiss FM. Și de asemenea și jocul Laser Kiss, în care puteți să pum pușcați DJ Kiss. Station.

don't hesitate to hold me tight. You know what I mean. All I want is you. Avem chiar acum și dedichisurile primite de la voi, de la Andreea din Militar, pentru iubitul ei e scump și drag, Cătălin, soarele și aerul pe care îl respir. De la Simo, Costi, Lolo, Bogdan și Nerva, pentru toți vecinii de la blocul E14 cu mesajul: pregătiți-vă, noaptea asta dăm Kiss Kiss in the Mix la maxim! Foarte tare, salutăm petrecăreții, cei care se distrează acum alături de noi. Ce mai avem de la Sorin și Ligia pentru Corina din Curtea de Argeș? La mulți ani, sănătate, bani mulți, să fii fericită! Și pentru Călin din partea mamei, mă bucur că ai rămas cu mine în acest weekend, aveam nevoie de sprijinul tău. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Continuăm back to back-ul, ce avem acum, Olix? Avem Pedro Casanova, Invites, Andrea, Selfish Love, o piesă care mi-aduce aminte de clubul în care v-am mixat o video împreună cu Aisa în acest weekend. Das Ocado din Târgoviște, foarte, foarte tare a fost acolo. O să vezi o video ce se va întâmpla dacă pui piesa asta, mega nebunie. Sunt convins că o să iasă o super nebunie acolo. După care eu am pregătit în back-to-back-ul de azi Chris Meyer și Connector Steel. Alexino. Un remix nou. Foarte tare, DJ Alexino, era să zic Red Rose Remix. Alexino Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. To my mind, I love you. weekend. Yeah. loc să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Una da poca bichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Da, Be Cool și DCUP cântă piesa asta care se aude peste tot în toate mașinile, toate gangurile, în toate cluburile, în toate locurile. We No Speak Americano. Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre în cazul în care aveți o tastatură și un internet conectat pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro pentru super bloguri, super nebunie, super articole și mega, mega comentarii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, Back to the Mix, este weekend, dăm startul nebuniilor, petrecerilor de weekend, Olix și DJ Young împreună cu voi astăzi back to back. Începem cu In Love, Alexino Red Rose Remix și cu Daddy Kiss-urile pe care le primim de la voi la 0722 20 60 20, de la Loredana pentru Narcotic Sound, invitați la Kiss Kiss in the Mix al alteri, vă iubesc, pur și simplu vă iubesc, sunteți cei mai tari și Andra a fost foarte tare, bravo, Kiss Kiss in the Mix. E, să vedeți numai ce invitați m-am pregătit și săptămâna viitoare. De la Iuliana, Nadia și Poenaru pentru Raghela din Radiș, cea mai frumoasă, te iubim și te apreciem enorm. De la Simona și Tataie pentru Gașca din Moren, se știe. Pentru Sirop de la Lavinia, ești dulce ca mireasă, te iubesc mult, mult, mult de tot. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix pe www.kissfm.ro/kkm. Imediat DJ Young ne-a pregătit, văd eu aici, Jimmy Dub. Da, o piesă foarte tare de la Jimmy Dub, Monday se cheamă, Lucky Is. I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love with kiss affair. I'm in love with kiss affair.

seara, că e sfârșit de săptămână. Nu e cazul să disperăm. Concursurile o iau de la capăt. Luni dimineața în Cronică avem două mega concursuri noi. Un concurs Football Combat pentru toți microbiștii adevărați și Odiseea Kiss, un concurs la care Cronica te trimite în super excursii. Asta dacă vrei să scapi de România pentru cel puțin 7 zile. DJ Ang și Olix rămân în continuare alături de voi. Ne auzim imediat după ora 7. Pauze scurtă și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la piesele mixate la playlistul de weekend Kiss FM. Olix și DJ Young împreună cu voi astăzi back to back in the mix. Avem și de richisuri la 0722206020 pentru Bibi Loi cu capul chel din partea lui Marian. Te iubesc, păpușe, ești cea mai scumpă. Pentru Olix și DJ Young, vreau și eu, Aisa și DJ Young, banii, cea mai frumoasă melodie ever. Ia uzi că ia uzi, se și da. Potrivește. La fix a intrat piesa și de la Sergiana pentru Cătă, Monica, Găbița și Francezu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Mare nebunie, mare petrecere în acest weekend, partidul Kiss FM. Se întâmplă în această seară, puțin după ora, după miezul nopții, de fapt, pentru că de la 10 voi pleca împreună cu Dan Fințescu de aici din emisiune. Așadar, în această seară Sfântul Gheorghe ne așteaptă în Club Baroc, acolo mare nebunie, iar sâmbătă suntem în Club Alegria din Alba Iulia. Yo, pare people, Aisa și DJ Young, bane chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Boom shakalak everybody! Sexy song, sexy kiss. Oh, sexy, sexy, baby, I'm your lady. Oh, crazy, crazy, honey, you're my bunny. Oh, sexy, sexy, baby, I'm your lady. Oh, crazy, crazy, honey, you're my little bunny. Come on. Oh,

Kiss Kiss in a Mix și o piesă nouă de la Ina, No Limit se numește. Am avut o săptămână ca de obicei foarte încărcată la Kiss Kiss in a Mix. Luni, David DJ și Mosana au fost în studio Kiss FM și au lansat împreună piesa Zingarinho. De asemenea, Morris a adus piesa lui nouă pe care a lansat-o săptămâna trecută în premieră la Kiss Kiss in a Mix, Angel Eyes. Marți alături de noi a fost Smiley. Ne-am super distrat cu el. Vreau să zic că am avut un time foarte bun cu el. Da, ne-am simțit foarte bine cu Smiley alături de noi. Imediat o să ascultăm o piesă produsă de băieții lui Smiley. Miercuri, miercuri am avut Narcotic Sun împreună cu Christian D, invitați în studioul Kiss Kiss in a Mix. Am vorbit despre Mama Sita și despre proiectul lor foarte tare. Iar joi alături de noi a fost Andra. La fel am vorbit cu ea, am cunoscut-o și eu, Ovidiu știa că ea a făcut remix la Abelia. O să ascultăm și Abelia ceva mai târziu, în vreo 3 piese așa. Și ce săptămâna viitoare o luăm de la capăt cu alți invitați, deocamdată surpriză pentru luni. Pe site-ul kissfm.ro găsiți poze cu invitații acestei săptămâni, plus, desigur, în înregistrările audio. DJ Young, observ că ne-a pregătit o piesă mai veche de la Xonia. Xonia și DJ Dante, Someone to Love You. So hard to find. I can't run away. I can't even say. It's not fair to live without you day by day. Crazy with your touch.

don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, it up, it up, it up. Kiss in the Mix și un remix foarte tare pentru Danzel, Pump It Up. Hai să luăm și alte dedichisuri care vin în număr enorm de la voi la 0722 20 60 20. De la Cioara Vopsită pentru Natalia din Focșani, te ador pur și simplu. Mamă, deci Natalia ne dă dedicații în fiecare seară, acum deja și-a făcut și fanii ei. De la Zădița pentru Sorela și Dacian, sunteți cei mai tari party people! Pentru Kiss FM și Kiss Kiss in the Mix, cel mai tare show de radio din istoria FM-ului românesc. Wow, ce tare e asta! De la cel mai adevărat fan, Vasile din Piatra Neamț, se știe. Mulțumim foarte, foarte mult, DJ Vasi, să spunem așa. Și de la Roxana și Angela pentru Cosmin, la mulți ani, tot ce-ți dorești să se împlinească, inclusiv cele mai bune femei. Oh, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Am avut Pump It Up, ziceam, un super remix. Pregătim în back-to-back-ul de astăzi Hotel Room Service de la Pitbull și Nicole Scherzinger, după care Olix a pregătit, v-am pregătit Radio Killer Be Free, versiunea sau versiunea extended pe care ne-a dus-o Smiley. Și pe finalul acestei părți de mix ne întâlnim cu Delia Sunshine, o piesă destul de nouă, am putea spune, produsă de Gabi Huiban. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Pussycat does. Mami, tú estás como el biche a la plancha. ¿Tú sabes cómo? What you got me doing, baby? Meet me at the hotel room. I'm gonna bring my girlfriend. Meet me at the hotel room. I'm gonna bring my girlfriend. Meet me at the hotel room. I'm gonna bring my girlfriend. Meet me at the hotel room. Don't get up, got your boyfriend, and meet me at the hotel room. I'm gonna bring my girlfriend. Get up, got your boyfriend, and meet me at the hotel room. that you know how to make it hot. I'm in room 305, hotel day county, that's where you can find me. I'm a Miami boy, I don't talk about it, I be about it. Baby, don't doubt me. I got the room with the mirrors in the ceiling, so you can look at yourself and see how you feeling. You tell me what you want, I'ma give you what you need. You can bet on that, you can bet on me. Now five and five, we both got live in the bedroom all day and all of the night. Let's rap. Yes, I'm able to be free. Nouă de la Delia Sunshine. Probabil o vom avea și pe Delia invitată în curând în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cele mai bune mixuri se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix. Ne puteți asculta live pe kissfm.ro/live. Sau dacă nu ne ascultați live că nu aveți timp, puteți să luați cu voi emisiunile noastre. Luați podcastul, adică înregistrarea emisiunii, de pe site-ul kissfm.ro. Și tot acolo puteți aranjați Fresh Top 40, emisiunea pe care o ascultați în weekend cu Șerban Huidu de la ora 13 pe kissfm.ro. Puteți să faceți voi topul vostru, apăsați butonul de trimitere și Șerban împreună cu Andreea, care face topul, îl vor lua în considerare. Continuăm în câteva clipe mixul, luăm o mică pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E weekend, it's party time. Wow, wow, wow, e weekend, e party time. Suntem back to back astăzi, Olic și DJ Young la platane. Mixăm timp de 4 ore. Avem și derichisuri foarte multe la 0722 20 60 20. Pentru cei mai ochi frumoși, sau hai să spunem așa, pentru cei mai ochi frumoși din Iași, Sorina, dragostea mea de la Ionut, se știe. Te iubesc și te salut dulce, probabil tot pe Sorina. Pentru cei mai adevărați In The Mix și Young și Olix de la Jandi Hunedoara, și pentru Gașca lui Gigi, Laurențiu, Filoftea și Marinica. De la Ramona, pentru Liviu, te iubesc, să nu mă părăsești niciodată, că am să mor dacă mă lași. Am să mor de dorul tău. Mă scuzați, îmi sună reminder-ul. Așa, ce mai avem, mai avem, Ovidiu, ai legătura? De la Silvia, pentru Rachete și Bobo din Brașov, dar de tot, sunteți marfă. Mulțumim, mulțumim frumos. Continuăm chiar acum cu 3 super piese. In a 10 minutes, Plan Win Club Mix, bineînțeles. După care Lady Gaga, Bad Romance, varianta Bimbo Jones, Vocal Mix. Și încheiem cu o sorpresa. Sorpresa, a treia piesă. Pregătiți-vă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? E weekend. Rock your body, come on everybody. Somebody stop me when I dance, I'm losing control. You see me y'all, this is stereo. I wanna hear my song one time. Let me see your body. Move on the floor like 10 minutes ago. pierde vara, pierde vara. N-am nicio grijă pentru că nu-mi pasă. Ai grijă să lași toate grijile, amintirile acasă. Nu-mi pasă, mâine poate o să am, poate n-o să am mâncare pe masă. Nu-mi pasă, casa mea e de fapt o terasă. Nu sunt cineva în rap, sunt un nimeni drum de fapt. Sunt schizo de pe MySpace, sunt nimeni drum pe drum and bass. Drum and bass, drum and bass, drum and bass. Pe un câmp, plin de flori, plin de flori. Și mă uit pe cer și nu văd. Plin de nori, printre nori, printre culori. Mă vezi cum zâmbesc la soare. E atât de bine că nu mai întrebe nici măcar de mâncare. Oare sunt copilul de Lego, copilul cu barbă, barba. Cel ce se îmbată tot timpul doar dintr-o halbă, alba. Drumul meu în viață, zici că e baba barba, barba. Cel rece ce trece prin viață pe safa. Mai văd un film, mai fac un joc, mai dau un gol, mai dau un gol, mai fac un vers, mai fac un beat. Sunt copilul de Lego nebarberit, musafirul nepoftit prin vecin. Fac baie și n-am prins rădăcini. Toată ziua tele-leu cu treier, toată ziua cânt ca un greier. His Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Un super mashup, o super combinație între Schizo Skills și Pixel Art, adică Pierde Vară versus Cry Me Out, amândouă piesele fiind pe măsura de vals. Foarte, foarte bună piesa. Vezi, mă miram eu când se mixează, dar ai dreptate, e pe măsură de vals, așa frumos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yay! Ne pregătim de weekend și ne întoarcem imediat la muzica noastră de club, muzica de dans, așa cum v-am obișnuit aici la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! You gotta be ready to party, it's weekend, it's party time! Woo! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne-am întors la mix cu Narcotic Sound și Christian D, Mamacita și derichisurile primite de la voi. Pentru Silica din Timișoara, din partea părinților, te iubim, la mulți ani, sănătate, bucurii! Bucurie! Aș vrea să dau un derichis pentru voi, sunteți niște scumpi. Weekend plăcut de la Cristina din Arad. Mulțumim foarte mult. Uite, de la Timișoara la Arad, nu știu cum s-au nimerit. Salutăm, salutăm Aradul. Un derichis Kiss pentru Bogdan. Vă rog, haideți! Și apropo, băieți, sunteți bestial, semnat Mariana. Și de la Ioana din Târgoviște vă aștept mâine în Das Ocado să îi vedem pe Aisa și DJ Young. Adică vom fi acolo in the mix, yo, DJ Young speaking și Aisa singing. Și rap man, da-da-da-da-da, kiss kiss in the mix. Hey, da-da-da-da-da-da, kiss kiss in the mix. Yo! Hai că am făcut parte de piesa asta. Oricum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend. Mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quero, mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quiero mamacita, quiero mamacita, quiero mamacita, quiero mamacita, quiero mamacita, quiero mamacita, quiero mamacita.

Turn it up now. Boom, it's your my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue. In a brand new combination with Matteo. Your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Listen to this. Bomb combination. On and on. Pay me body nation. Feed the girl. Them sick imagination. This I'm in situation. Please stay on me till the morning. Cause you got me burning. I can't wait. I'm hurting. Ați ascultat această piesă foarte, foarte tare de la Amsterdam Avenue și Matteo, Mysterious Girl. Noi, între timp, ne jucăm aici pe laptopurile noastre, împușcăm DJ-ii Kiss FM, ne împușcăm și pe noi cu joculețul de pe site-ul Kiss FM, Laser Kiss. Un joc foarte, foarte tare, care altfel multe aplicații și multe nebunii care se întâmplă pe site-ul kissfm.ro. Clasamentul Fresh Top 40, avem Hot on Kiss, avem podcast-urile, adică emisiunile înregistrate, așa cum, de exemplu, Kiss Kiss in a Mix se află la secțiunea kissfm.ro/kkm. Avem galerii foto, înregistrări audio, invitați, relatări, Mayday Costinești, Summer Kiss care va să vină Și mâine Andreea Berghia va fi la Kiss by Kiss, va fi în acest interval orar. Așa că dacă vreți să înregistrați un Daily Kiss pe roboțelul Kiss by Kiss, puteți să sunați la 0213023060 și să-i lăsați un mesaj colegii noastre Andreea Berghia, care va sta și la partidul Kiss FM toată noaptea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, avem chiar acum Aisa și DJ Young. Bunny! Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Boom shakalaka everybody, sexy song, sexy kiss. Oh sexy sexy baby, I'm your lady.

inside. You gotta keep the smiles. No need for you to hide. And if you do it right, it makes you feel alive. Yeah. Reason for love, reason for life. Dinamic și un super hit al acestei veri, Nick Camarera și Felipe, Reason for Love. Salut, petrecăreților, mă numesc Loredana, vreau și eu un dedichis, Andra și DJ Anga Belia, tuturor prietenilor mei din Prahova, mai ales Rodica, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Salut, băieți, un dedichis pentru prietenul meu, Remus din Moreni, semnează Liliana. Pentru Andra, pe care ați avut-o ieri în studio, un pupic dulce de la fanii ei din Baia Mare, mai ales de la Lidia, Sofia, Cătă, Bianca și Nordici. De la Sony pentru mega șmecherii din Lipova, cuișor Lulu Prahoveanu, Nestase și Dr. Dre. Wow, mother fucker! Yo, come on, DJ Rino și Silvia Stereo, cu ID cu tot pentru Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Suntem în weekend, e nebunie, dăm startul nebuniei de weekend. Kiss FM dă tonul. DJ Angelix, astăzi back to back. Back, adică mixăm la bec. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Kiss FM, I'm taking Kiss FM. You want a piece of me, I have my fingers for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. You want a stereo, I'll give you stereo. You want a piece of me, I have my fingers for free. I sure don't like it slow, I like it way down low. I'll play you like a toy, you're just a little boy. Kiss, kiss in the mix, oh, mix in the mix. What you going to do to make me want you? I'm dressed for you. What you going to say? You want my body, but boy, it's too late. What you going to do to make me want you? I'm dressed for you. What you're going to say? You want my body, but boy, it's too late. Thank you.

Kiss in the Mix. Avem super evenimente Kiss FM în acest weekend. Sâmbătă, Aisa și DJ Young sunt în Târgoviște, în Daso Cadoland, în Club Castel. Iar partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se află vineri în Club Baroc din Sfântul Gheorghe, iar sâmbătă partidul în Club Alegria din Alba Iulia. Vrei să spui că aveți și niște dansatori, ceva, am ziceai tu mai devreme. O să aveți o nebunie mare acolo la Târgoviște. Da, în Daso Cado vor fi și băieții de la Flamingo Boys și desigur fetele de la Flamingo Girls. Yeah. Pauze scurte, ne întoarcem în câteva minute cu cea mai bună muzică, La Kiss! Kiss Kiss in a Mix, ne-am întors la Mix, iar acum cu DJ Project și Julia. Nu uitați, avem Fresh Top 40 cu Șerban Huidu sâmbătă de la 13, iar duminică tot de la 13. De la aceeași oră, colega noastră Andreea Berga vine cu un alt clasament foarte important, Romanian Top 100, cele mai bune piese din România, totalul difuzărilor radio. Avem și derichisurile primite de la voi. DJ Young are softul de SMS-uri în acest moment la îndemână. Da, îmi plăcea mult un derichis pe care îl citeam acum. Cel mai dulce derichis din partea Ancuței pentru Moldo și pentru toate persoanele care țin la ea cu adevărat, și special pentru Denisa, vă pup dulce! Mamă, câte persoane țin la fata asta. Salut băieții, sunteți cei mai tari. Vreau ca toate pisele din această seară să fie pentru toți colegii și colegele mele și prietena mea Loredana din Mureș, și pentru băieții de la firma... Nu putem să spunem, da, Atena. Ar fi prea scump la ora asta să... Da. Salut băieți de la Flavius din Brăila, pentru cel mai bun prieten Narcis și pentru surioara mea și pentru părinții mei, vă pup. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend, yeah. Orice mi-i spune acum e în zadar, iubirea ta îmi lasă un gust amar. Îți spun să nu mă-ntorc iarăși din drum și vreau să pleci din viața mea. Acum aș vrea să te pot uita. Tu nu știi să iubești. Thank you.

DJ Sava și Raluca, trompeta. Pregătiți-vă, avem pentru voi imediat piesa Non-House de la ora 9. O piesă pe care joi și vineri o alegem noi, în rest de luni până miercuri o alegeți voi pe pagina noastră de Facebook. Luăm o pauză scurtă, apoi vine piesa Non-House, cum spunea și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Este weekend, dăm startul pe trecerilor de weekend. Yee, party people! Sau cum zic MC din țară în general, acum nu vreau să-mi iau de nimeni, doamne ferește, toată lumea mâinile sus! E cineva piesa asta? Și ce din spate? People in the place to be! Și pentru voi, sunteți și mai tari! Și acum toată lumea strigă cu noi cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Gata? Gata. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la piese. Începem cu Morris, piesă nouă, Angel Eyes, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Luni, săptămâna aceasta, am avut piesa integrală adusă de însuși David DJ, producătorul piesei. Și tot luni David DJ a venit de mână cu Mossano și noul single Zingarino. Cea mai bună muzică, ascultă la Kiss. I need your love, Angel Eyes. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer, you are the one for me. Fresh, on Kiss Kiss in the Mix. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with you. So much. I like the way you look tonight. I can't take it anymore. I love the way you smile tonight. You will be mine, my baby. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. I need your love and your lies. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. Years,

da porta picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Be careful who you love, and be careful. Început această oră de mix cu una dintre premierele acestei săptămâni, cu Morris și noul single Angel Eyes. Nu uităm că luni David DJ a venit pe lângă piesa lui Morris și cu Mosano de mânuță așa frumos în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix și noul single Zingarino. O să-l ascultăm și pe el imediat. A venit și Smiley cu o grămadă de piese noi, plus miercuri băieții de la Narcotic Sound împreună cu Christian D. Iar joi am avut-o pe Andra invitată în studioul Kiss FM. Săptămâna viitoare luăm de la capăt. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. The heat is getting stronger in Chico. I know I'm not the only one in Chico. I'm sweating in Chico. I'm sweating in Chico. I start to take my clothes off in Chico, and hoping I feel better in Chico. I put enough for mama in Chico. I'm burning in Chico. I'm burning in Chico. And then I looked around, my head was spinning around. Before I looked around, it hit me. And then I looked around, my head was spinning now. Before I looked around, it hit me. Boom. hasti de mahi ne sanu do din chamka mari ari ari ari ari ari I love the way you whisper, love into my ear. That's the way I feel. I'm loving your charisma. Și o piesă făcută de Chris Meyer și Connector, adică în studioul Rapinan Productions. Sperăm că săptămâna viitoare ne vom întâlni, sau s-ar putea de fapt să ne întâlnim cu băieții în studioul Kiss FM. Poate vin și cu o surpriză pentru noi. Hai să luăm și alte dedichisuri la 0722 20 60 20 pentru B-Boy din partea prietenilor cu pretenții Scanner, PC, Deck și Video Jockey. Wow! De la Lily și Pizzi sau Piti pentru Chelu din Miercurea Ciuc, sunteți de vis. De la Nono pentru băieții de la blog, să știu ei, Ramon, Ticuțu, Călin și Ploieșteanu, să fie bine ca să nu fie rău. Ia uite că am mai împrumutat cineva vorba asta. De la George pentru Carmin și Johnny, cei mai sexy, crazy, cool guys care există. Și pentru Sonia de la Florin, cu mult drag. Avem o piesă mai veche, ce drept, dar ne place în continuare. Ina, Amazing, în câteva clipe. Avem de asemenea încă două concursuri care revin de luni la Cronica Cârcotașilor. Avem Football Combat, un super concurs cu super premii pentru împătimiții fotbalului, pentru microbiștii adevărați, și Odisea Kiss pentru cei care vor să câștige câte un concediu mic, așa, în care se scape puțin de România asta în care se întâmplă o grămadă de nebunii. În continuare, back to back cu voi, Olix și DJ Young. Olix a pregătit Amazing, eu am să-mi iau revanșa cu Deep Central, Cry It Away, o piesă mai veche care va da startul celor trei piese de la rubrica 3 Mix 1. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. He's Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. It's the weekend. Yeah. I wanna run. Kiss in the Mix și ultimul calou cu dedicații de la voi, de la Dan pentru Ancuța din Ploiești și pentru toți cei care ascultă Kiss Kiss in the Mix. De la Lobodo din localitatea Măguren pentru toți nebunii 9C, sunteți demențiali. Ce mai avem pentru Micuța din partea lui Maricelu, cu mult drag, te iubesc. De la Dan din Arad pentru Kiki și Gigel, vă aștept în club de seară să rupem baraca. Rupem baraca. De la Tibi pentru iubita lui Narcisa, noroc cu Kiss Kiss in the Mix, că te-am împăcat, te iubesc. Gata, începem rubrica 3 Mix 1. Ziceam, avem 3 piese, 3 hituri dance de la același artist care astăzi se numește Deep Central. Începem cu Cry It Away, ușor, ușor se aude un remix, dar o să mixăm cu piesa originală. După care Naked Remix de la hitul de astă vară Russian Girl și încheiem cu In Love. Originala, că așa e frumos să încheiem cu ea. Gata, începe 3 Mix 1, rubrica cu 3 hituri dance de la Deep Central astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E weekend, sunteți gata să petreceți? Uite, bine! Și Julius Bode! 3 Mix 1, 3 dance hits, 1 artist. By day, it's tearing me apart. I cry it all away. I can feel my tears falling day by day. It's tearing me apart. I cry it all away. In love with you. Olix, am doar să ne arate că lecțiile de canto pe care le ia nu sunt în van. Lecțiile de canto pe care le iau în somn și când stau la radio peste program. Gata, încheiem o altă săptămână nebună de Kiss Kiss in a Mix, câte 4 ore în fiecare după amiază, între 6 și 10 de Daddy Kiss-uri mixate cu piese. Olix decolează împreună cu Dan Fințescu, bine, decolează în ghilimele, către Sfântul Gheorghe. Ne vedem în această seară în Club Baroc, mega petrecere acolo, iar mâine seară ne întâlnim în Alba Iulia, în Club Alegria. Rămâneți cu DJ Young până la ora 23, iar de la ora 23 și până la 1 dimineața, Almucii Constantin rămâne alături de voi și v-au pregătit și un remix nou la Impact și Moving Elements. Rămâneți cu ei după ora 23 și cu DJ Young după 10. Încă o oră împreună cu mine, ca să zic așa, adică DJ Young, Ovidiu, Who's Your Daddy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!